dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce umiera z wychłodzenia ponad 100 osób. Kurtkośpiwory mogą zapobiec takim dramatom. Podaruj trochę swojego ciepłego serca bez wychodzenia z ciepłego domu. Wejdź na ciepłeserce.fundacjaskarbowości.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeciopolskiego Radia, niedziela, 12 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. W niedzielę wielkanocną polscy biskupi zachęcają, aby świętowaniem zmartwychwstania dzielić się także przez internet. O 318 nowych przypadkach koronawirusa informuje Ministerstwo Zdrowia. Brytyjski premier wyszedł ze szpitala. Boris Johnson na razie nie wróci do pracy. Tegoroczne święta wielkanocne są dla wielu z nas bardzo trudne, ponieważ nasz kraj zmaga się z epidemią koronawirusa, mówi arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski dodaje, że trzeba mieć głęboką nadzieję, że ten czas minie. Chodzi o to, żeby ta nowa normalność, która nastanie, kiedy te ograniczenia wreszcie zostaną z nas zdjęte, żeby ta nowa normalność była bardziej człowiecza, bardziej ludzka, nastawiona właśnie na to, żeby korzystać z życia właśnie po to, żeby dla drugiego człowieka czynić dobro. Myślę, że ten czas, zwłaszcza dla osób samotnych, samotnie przeżywających te święta, może być również czasem refleksji, jak ja będę żyć, co będę czynić właśnie wtedy, kiedy nikt mnie w tym moim działaniu już ograniczać nie będzie. Mimo ograniczeń związanych z pandemią, istota Wielkanocy jest taka sama, podkreśla rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Jak dodaje, istotną pomoc w przeżywaniu świąt niosą media, także te społecznościowe. Internauci dzielą się tym, jak przeżywają Wielkanoc. Patrzcie, świętujemy, jest trudno, ale jesteśmy razem. Dzisiaj jest ta inicjatywa wirtualny stół wielkanocny, kiedy ludzie przesyłają sobie przez komunikatory, zdjęcia czy krótkie filmiki z życzeniami do tych osób, do których by pojechali, ale nie mogą z powodu pandemii. Biskupi zachęcają, aby naszym świętowaniem dzielić się w mediach społecznościowych, dodając hashtag Wielkanoc. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 318 nowych przypadkach koronawirusa. Ostatniej doby zmarły 24 osoby. W sumie w Polsce COVID-19 potwierdzono u 6674 osób. 439 chorych wyzdrowiało, 232 osoby zmarły. O powstrzymanie się od świątecznych odwiedzin apelują policjanci. Kontrole na drogach zmieniły swój charakter. Jak mówi rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka, funkcjonariusze sprawdzają, czy nie jest łamany zakaz poruszania się. Pamiętajmy zatem, że na ulicach i drogach będzie więcej policjantów, których będą wspierali również funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Żandarmerii Wojskowej. To ci funkcjonariusze będą sprawdzali, czy przemieszczamy się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Te przepisy cały czas obowiązują, a rząd nawet zapowiedział ich wydłużenie. Policjanci apelują o solidarność w czasie epidemii i stosowanie się do zalecania nieopuszczania domów. Premier Wielkiej Brytanii został wypisany ze szpitala. Zmagający się z koronawirusem Boris Johnson dochodzi do siebie, ale według komunikatu jego kancelarii minie jeszcze trochę czasu, zanim znów obejmie swoje obowiązki. Boris Johnson jest teraz w rządowej posiadłości w Chequers, na północny zachód od Londynu. Dochodzi do siebie, ale jak informuje Downing Street, zgodnie z zaleceniami lekarzy, nie wróci do pracy od razu. Premier chce podziękować wszystkim w szpitalu Świętego Tomasza za wspaniałą opiekę, jaką otrzymał. Czytamy w komunikacie jego rzecznika, który zapewnia jednocześnie, że tu cytat, myśli premiera są z tymi, których dotknęła choroba. To osoba, która właściwie nigdy nie choruje, znam go od niemal 30 lat i nie przypominam sobie, by kiedykolwiek wcześniej miał kłopoty ze zdrowiem. Mówi BBC Sonia Purnell, autorka biografii premiera. Jest już reakcja partnerki Borisa Johnsona, Carrie Simmons, która jest w ciąży. Nie wiem nawet, jak mam dziękować naszej wspaniałej służbie zdrowia. Nigdy, nigdy nie będę w stanie spłacić tego długu, pisze Simmons. Przypomnijmy, Boris Johnson zmaga się z koronawirusem od 27 marca. Poinformował o tym na nagraniu wideo. Ale w zeszłym tygodniu jego stan się pogorszył. Tydzień temu trafił do szpitala Świętego Tomasza w Londynie. W dobę później był już na oddziale intensywnej terapii, gdzie pozostał przez 2 doby. Na razie zastępuje go szef dyplomacji Dominik Grabe. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem na północy, zachodzie i w centrum kraju może padać deszcz. Jutro chłodniej przede wszystkim nad morzem. Tam 7 stopni. W pozostałych częściach Polski od 15 do 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

całą ojczyzną i toń, cisza jak ta. Premiera płyty 50 na 70 za miesiąc. Dziś podsłuchujemy. Tam będą także nagrania koncertowe. Po 22 zapraszam Państwa na spotkanie z Krzysztofem Cugowskim. Ono będzie na żywo, choć telefonicznie oczywiście. Mam nadzieję na ciekawe informacje o tym wydawnictwie. A teraz kilka nowości ze świata. Pierwsza z nich ma bardzo kolorową okładkę, gdyż pomieszczono na niej reprodukcję obrazu Basquiata. No a na płycie muzyczne dzieci Lou Reeda z Nowego Jorku. The Strokes. What he wants, he gets. Muzyczne dzieci Lou Reeda, The Strokes. Już nie tacy młodzi, nie tacy głośni jak na starcie kariery. Już ponad 30 lat razem w tym samym składzie właśnie wydali 6. album. Niedługi, jak na obecne standardy, zaledwie 9 piosenek. 7. piosenka w tym zestawie w tytule zawiera pytanie, dlaczego niedziele są takie depresyjne. 9 piosenek w takim stylu wystarczyło, aby to była obecnie jedna z najpopularniejszych płyt w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. No i pewnie w wielu innych krajach. The Strokes z Nowego Jorku. Pozostajemy muzycznie w Stanach, ale zespół jest z Los Angeles. Ma nawet większy staż niż The Strokes, choć z przerwami. Nazywa się The Dream Syndicate. Stronger than that. All that's left is the longing. No, pięknie, pięknie. Tu się nikt nie spieszy, proszę Państwa, żeby szybko zakończyć piosenkę, jakieś bum bum, żeby było. To album muzyczny, to taka zamknięta całość w starym, dobrym stylu, long play prawdziwy. Tu nikt nie kombinował, żeby na początku była jakaś krótka, skoczna, wesoła piosenka na zachętę. Na początek jest utwór 20-minutowy i on jest piękny, cały. I cała ta płyta świetna, The Dream Syndicate, znaczący zespół amerykański, choć żadna wielkość w sumie, i nowa, czarująca, psychodeliczna, nieco polityczna płyta The Universe Inside. Bardzo polecam. To teraz coś dla sympatyków seriali o wikingach. To kto z Państwa oglądał znany serial o wikingach? Palec pod budkę, proszę. No, widzę, że jest parę osób. No dobrze. Ja się trochę ociągałem, ale teraz człowiek więcej w domu siedzi, więc obejrzałem. No a zaraz potem trafiłem na zespół, a raczej projekt muzyczny, który nazywa się Dunheim. wydał właśnie płytę i ta płyta i cały ten projekt zawiera nordycki folk inspirowany historią wikingów i kreowany dźwiękowo przez muzyka i producenta z Kopenhagi Mike'a Olsena. Dzieło to najnowsze Danheim, stworzony z małą pomocą przyjaciół, bo większość dźwięków Mike Olsen sam tworzy. Nosi tytuł Skapanir, co po duńsku znaczy mniej więcej tworzenie, kreowanie. Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje, dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Za 20 minut godzina 22. To teraz, po tym krótkim spotkaniu z duńską produkcją inspirowaną historią Wikingów, będzie gałpa. I przeniesiemy się do Szwecji, a gałpa po szwedzku to jest ryś. Ryś to jest moje ulubione zwierzę, jedno z ulubionych, takie eleganckie bardzo i takie trudno uchwytne. Kto z Państwa widział kiedyś rysia w lesie? No właśnie. Piękny ryś zresztą na okładce tej płyty, bo cieszę się fizycznym egzemplarzem, co dzisiaj robi się coraz większą rzadkością. No i posłuchamy sobie ze Szwecji grupy Gałpa. Polsce mamy zespół Wilki, a w Szwecji mają swojego Rysia, czyli zespół Gałupa. No to zostaniemy w tej Szwecji, proszę Państwa, jeszcze i sięgniemy sobie po płytę, która troszkę się przeleżała w minimaxowym koszyczku, bo to jest nowa, tegoroczna płyta zespołu John Ossie. John Ossie to nie jest duży zespół, bo to jest duet, który tworzą śpiewający gitarzysta John i śpiewający perkusista Ossie. Nowa tegoroczna płyta tego duetu nosi tytuł Torch Flame. If I was born in a wasteland long I could see the damage done. Would I still believe the good will come? The skin, the blood, shoot the witness, kill the judge, put it on display again. When the world's on sale, we burn the land. could see the damage done. Would I still believe the good will come? To John Ossie, duet ze Szwecji, duet śpiewającego gitarzysty i śpiewającego perkusisty. I przypomnę Państwu, że po 22 po serwisie informacyjnym Minimax Świąteczny powróci. Czeka nas tam wtedy spotkanie z Krzysztofem Cugowskim na temat jego najnowszej płyty. Tą płytę dziś podsłuchujemy.